Sasa mtu anapata shahawat, maisha magumu, eti akimbia durusi. Wakati katika majlisi kuna sakina. Sakina hii ina maana pana. Majtamaa qaumun fi baiti min buyuti Allah yatluna kitab Allah. Hadithi inasema watu hawa wanapata mambo manne katika hayo ni asakina. Sakina ni utulivu, maana sakina ni pana. Na sakina zapatikana katika majlisi hizi. Sakuwa una ugomvi na mkeo, ukasikia mawaidha fulani ya subra kama hivyo, kutoka moyo umetulia, ukienda basi na visha dunia tutapita hivi tulivu kwa upate. Sakuwa mambo yameyumba, ukasikia qala Allahu qala ar-rasul, ukaona ya Allah, kumbe kuna watu wapata mitihani zaidi yangu, ya fanya subra, Allah atanifungulia. Inna ma'al usri yusra, au sio? Kaikumbuka inna ma'al usri yusra, ukafanya subra sababu ya majalisi za ilmu. Lakini uenda kaa sasa maskani, mambo magumu utakaa maskani. Anafanya mtu sasa, so mchezo jana amepiga bwana, chap chap umeingiza 200,000. 200,000 laini, alafu amsikia huyo mtu. Alafu sasa wengine wadaiwa nyumba 30,000 hapo. Wewe unaonaje? Na mwisho utaanza sia makhuluku tabu na nini? Mwisho ndo kuna watu wanaona watu wako. Sisi tutafanya ibada na ndo mambo magumu. Kuna watu mishenzi asiji kupewa, yani mwisho utapanic, mwisho utakaacha kuswali, mwisho anamtubia hazuri. Kaa katika majlisi za khairi, utasikia maneno, watu watakuliwaza, utapata maliwazo. Kwa hiyo subra inapambana na shahawat na al-yaqin, ambao ni ilmu, ambao hii tumesema ni silaha. Hapo nilikuwa ninazungumza watu wa ovu wana njia nyingi, na katika njia wanaozileta inaweza kuwa ni njia za shubahat tashawat, kama nimetaja hiyo mifano, au njia za shubahat. Kutatua shubaha kutoka katika manhaji, yani uweze kukaa na mtu wa kawaida tumovu akalizungumza kimfano tu, labda kuna khilafu baina ahli sunna, ambazo khilafu hizi sio Tanzania tu, kuna khilafu nyingine ziko huko kwa maulama. Nini bwana? Yani hilo tu ndo nini bwana? Talifiana tu, hakuna manhaji, hakuna chochote. Kwa kweli yani fujo tu, na huyu asema hivi bora mfanye yangu. Hii ni shubha. Na watu wangapi wamerudi nyuma? Yani kuna watu wanarudi nyuma kwa sababu ikhtilafu zimetokea. Yani wewe ndio warudi nyuma? Basi aqallu shay'in simamu huwa yajusi, shughulika tu na kusoma. Shika manhaji yako. Au bakia katika asili. Inna al-baqara tashabaha alayya, sema hivyo basi. Mama ng'ombe ametatiza mabaki ya kwenye asili basi. Kwa sababu al-yaqinu la yazuru bi shakk. Kama mambo una shaka nayo, bakia kwenye yaqini. Yaqini mtu fulani ni salaf. Basi afanye mambo yake. Alafu waachie hao wanaopiga makelele. Waachie wanaozungumza. And lakini hilo pia mtu anamfanya aache kabisa dawa. Ah, naona fujo tusielewi. Huyo asema hivi, yani hicho pia ndio kufanya ukimbie. Hicho pia ndio kufanya uache manhaji. Kwa huko ulipokwenda ndio utaelewa. Kwa ndio umenywa ndevu. Kwa ukinywa ndevu ndio utaelewa vizuri yanayoendelea. Umevua suruali sasa una majinsi, ah, naona taabu tu, kelele huyu hivi. Tu hata mara utasikia kuna kundi hili mara wale wameitana hivi. Kwa selewi elewi. Mwisho naona watu wote mahisbi tu sasa. Ndo hivyo. Hiyo shubha hiyo. Sasa hizi shubha za yani dawa yake ni yakini, ni elimu. Sasa ndo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab anamshangaa mtu wa tauhidi ambaye hajipambi na silaha ya nini? Ya elimu. Sasa maadui ni wengi. Mujrimun wanatuelekea sisi kwa njia mbalimbali. Ili upambane ni lazima uwe na subra, ni lazima uwe na ilmu, uwe na yakini. Hii ndio yakini, na siwezi kuondolewa katika yakini na shaka. Nafikiri utatemewa mate. Kuna njia ya kutemewa mate? Hakuna njia ya kutemewa mate, njia ya kusoma. Hebu fikirieni, kuna masahabu waliosafiri walitoka miji yao wakaja wakakaa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani watu waliacha mpaka Bwana Mtume, kuna wale waliokuja akamwambia, hebu rudini basi, hebu rudini kwenye majumba yenu kidogo. Endeni. na mkifika huko basi mkifika wakati wa swala mmoja adhini. Yatajwa hizi hadithi, nyie mwasoma. Watu walisafiri wakaja kwa bwana mtume kusoma, kaacha miji yao. Kina Abu Huraira wametoka huko Yaman wakaja kusoma. Hebu tizameni, tizameni, hebu kuweni wa kweli. Yani wewe sala zipo katika miji, watu wasoma, wewe usomi, tatizo nini ya? Abu Huraira mpaka amefikia anaanguka azimia apoteza fahamu kwa njaa. Amekuja anakaa msikitini Al-Sufa ya kusoma. Masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawe nani wewe, wewe nani? Hujaambua uke msikitini una nyumba, una umeme. Watu huo msikiti walikuwa wakaa hao masahaba. Juu pia mvua ikinyesha msikiti wavuja. Jua kali mpaka watu waeke saa nyingine kitambaa. Lakini wanalaumu wa watu. Na wamekuja kusoma. Na hakuwa Abu Huraira, walikuwa ni watu. Umetaja ulama takriban walifika 80. Watu walikuwa wanakaa wanasoma dini. Wamesafiri wameacha miji yao. Eti wewe salafu una duka hapa? Eti una kazi stendi mjini? Tena umekuwa Dar es Salaam magharibi pia uhudhuri. Tena elimu ishaandaliwa muhaya. Wafundishwa tena bure. Watu wasafiri kwa hadithi hii. Moja, yule bwana aliosafiri mpaka kwa Abu Darda, akifuata hadithi, aloisikia hadithi hii, aisimulia Abu Darda. Abu Darda akamuuliza, ama jita litijara? Ama jita lihaja? Wewe hukuja kwa biashara wewe? Hukuja kwa haja yote ambaye la? Illa annani sami'tu hadithan annaka tuhaditha. Nimesikia kuna hadithi wewe isimulia. Kabla an uhadithaka, kabla sitakusimulia hiyo hadithi unayotaka, ngoja kusimulia hadithi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul man salaka tariqa kamsumia hadithi. Kumpa bishara kwanza, umetoka huko wewe? Wewe waweza? Na huu ulikuwa ni mwendo wa mwezi mzima. Wewe waweza? Leo una pikipiki, una gari, una nyumba, una mke, una vyakula, una account, sasa una hakika ya kula mwezi mzima. Alafu hudhuri darasa. Ndio maana mtume akasema al-faqr akhsha alaykum, walakin akhsha alaykum an tubsat alaykum ad-dunya. Ufakiri si uogopi, na kuogopeni mtafunguliwa dunia. Mkifunguliwa dunia mtaishi ndani ya dunia. Mtu akipata nyumba moja atataka ya pili, akipata milioni 10 atataka 20. Mtaishi ndani ya dunia, itakuangamizeni kama ilivyoangamiza mpita. Haya ndio bwana mtume aliogopa sana. Na ndio sisi, huwezi kuwa mtu salafu kwa kisawa sawa utaki kusoma. Tena wengine mwatia aibu. Au tutaje. Sababu si atuogopane. Kinuna shauri yako. Wanafisi yetu aisha kutegemea wewe. Yaani kifono nataja sasa. Yaani hapa darasa yaendelea. So hii yangu, hii muhadha unaweza usikilize. Darasa yaendelea. Juzi alikuwa Abu Sumaiya. Kuna watu wetu wamekaa maskani wazungumza. Tena pale. Masalafi. Embu kuweni wa kweli, alafu muone hili, hamtaulizwa yaum al-qiyama. Embu kuweni wa kweli, hili hamtaulizwa yaum al-qiyama. Au hata kama kitabu ushakisoma, ndio salafi kwa hivyo. Mashaykh wamesoma vitabu, wamevirudia vitabu marani. Sasa ukipita unashangaa. Iko haja ya watu kupigwa sana, sababu wengine ni kama vyuma. Kwa kathratu tark, kule kupigwa sana kwa lainisha chuma, kigongwa sana cha lainika. Atikraru yufhimu alhimar, wakati mwingine kukariri sana punda pia afahamu. Si sawa. Kitazama watu waliposafiri masahaba, watu walipata tabu kwa ilmu. Watu wameandika hizi sahihi Muslim, Sahih al-Bukhari, watu wametumia zaidi ya miaka 10 kuandika. imma sahih al-Bukhari au sahih Muslim, sikumbuki vizuri, ametumia al-Imam kuandika kitabu kile miaka 16. Ameandika al-Imam al-Bukhari ile sahih al-Bukhari kuitoa katika hadithi laki ngapi? Yani ile ni cream aloichuja akaiweka katika hadithi laki ngapi? 600. Na kila hadithi alikuwa anafanya aswali rakaa mbili istikhara ndo aandika. Al-Imam Muslim amekufa, wanasema katika sababu za kufa kuna hadithi aliulizwa akawa hakumbuki ni katika maruiyati yake. Kwa akafika nyumbani bila likawa limemkera. Kwa akawa anafunua zile diwan zake, madaftari yake kuitafuta hii hadithi. Akaagiza kasha na tende, ikawa iwala anakula tende huku anatafuta hadithi. Akajifungia chumbani, hataki kuzungumza na mke wala nani. Ikawa ni sababu ya tende zile kuzile zikapituka kiasi, ikawa ni sababu ya kudhurika, akafa Imam Muslim. Katika sababu za kufa Imam Muslim ni zile tende nzuri. Wafikiri alikuwa kuna gari apewa. Kama sisi tunaohifadhi Qur'an tushindane tupewe magari. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mtu atakusifu, hakuna mtu, hakuna WhatsApp utasikika, hakuna kadha. Mtu anaandika tena kwa wino, tuachoga yuandika hivi, sio kutype na kompyuta. Katika ilmu lawe salafi kullu shay'in muhayya 'inda lafaitu takikosa. Wataka nini sasa? Wewe wataka nini? Wewe wataka nini? Wataka nini sasa? Wasomeshwa bure. Bure. Elimu ziko tayari, ushafanywa diwan, watu washakuandikia wamekuwekea. Utaki kusoma? Watu wamepata shida na hii dini. Watu wameandika hadithi kwa taabu kuihifadhi dini. Watu wamehifadhi Qur'ani kwa taabu. Sasa si sawa. Mtu salafi ni mtu lazima ajipambe na silaha. Ndio maana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab akasema ammi. Yaani ammi kwa lugha nyingine ilikuwa jana nilikuelezea, ammi ni mtu ahudhuria japo durus. Sio sawa na jahili kabisa. Ammi ni mtu wa kawaida lakini ana maarifa fulani. Akasema huyu anaweza kuwashinda maulama wengi watu. Lakini mtu wa sunna. Basi wewe washinda utakukaa tu kwenye darasa. Basi zubya, unajua kwa lugha nyingine zubya, yani mwalimu atoa darasa mimi sikae pale, hii ni aibu. Hivi kama atoka mwalimu akuona uko pale, yani anajisikiaje? Lakini kuna mtu mwingine angekuwasomesha wengekaa. Sio kama utakaa na kitabu pia basi. Huyu tunaweza kukaa. Fattakullah fi anfusikum wa'lamu annakum mas'ulun. Utaulizwa yani huu moyo wako ulijenga nini? Kwa sisi tuwasema haya na tuwambia ndugu zetu popote, hata uko tuliko, hatuwezi kumthamini mtu ikiwa mtu huyo si atotoa darasa yeye hayupo na hana sababu zozote za kisheria. Hatuwezi kumthamini, hatuwezi kumthamini katika macho yetu, kwa sababu kwanza inakera. Hebu utizameni kama wewe ni mwalimu wa shule alafu unasomesha darasani, kuna mwanafunzi ashika simu anachat. Inawezekana labda nyinyi hamuelewi mambo ya ualimu. Anasema mwenye kusema fa inna at-tabiba wal muallima kila huma la yansahani illa mikrama. Fahamuni daktari na mwalimu, watu wawili hawa katika dunia hawafanyi mambo yao vizuri kama hawakuheshimiwa. Kwa ibqa bakia na maradhi yako injafauta tabiban, na bakia na ujinga wako injafauta muallima. Sasa umekaa darasani eti chat alafu mwalimu asomeshe. Au sio? Ndio sawa. Yaani ndio sawa, ndio tabia ya salafi. Wakisema tusomeshwa sio mpaka kitako maji kile kikao cha kukaa kwenye darasa salafi pia anasomeshwa. Au sio? Watu walikuwa hata kufunua daftari kwa nguvu karatasi. Kumzungumza mwalimu unapomuuliza maswali, kulta kadha wa kadha, ni katika su adab. Wanasema ulama sema hadda, yani taallamna kadha wa sami'na kadha, tumesikia kadha, tumejifunisha kadha, marra bina kadha, kuna jambo lilipita kadha, ya ustaz, ya sheikh, kadha, mpaka kuzungumza, ili mwalimu asikaona hapo uko nikosea adabu, akavurugika darasa ikawa haina maana tena. Kwa salafi, watu wa sunna ni watu werevu, ni watu wanaosoma. Una dharura ijulikane dharura, darasa ushaisoma rudia. Sheikh Mukbil anaeleza kwamba yeye ameirudia katru nada takriban si mara 10. Rudia, unafanya murajaa, si ushasoma hii sharh rabbi la ilaha illa Allah, wazijua waijua vizuri, au shurut la ilaha, rudia kusoma, fanya murajaa pale, rakis pale, na kuna faida nyingine unaweza kuzipata. Lakini salafi hapuuzi darsi hata kama inafundishwa, alhamdulillah. Anielewa wazee? Kwa haya ni mambo aliyetaja, aliyetaja al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, kwamba mwisho, ili mtu abakie katika njia hii, ni lazima baada ya kupewa ilmu akajua manhaji ya sawa, ambayo hii huwezi kujua bila ilmu. Toka kazi yako wewe ni kama kasuku, wenda lazima ufuate. Na tuseme kwamba ilmu lazima kila mtu awe kama shekhe, msifahamu hivyo, ama kila mtu awe ni dai, lakini kadri ya ilmu, ambayo ilmu ya kujua yale mambo yako ya wajibu katika dini, huwezi kuumbishwa na mtu wa bid'a. Sasa mtu salafi anayumbishwa, anaweza kukutana na mtu wa bid'a, hoja za maulidi pia ujui kupambana naye. Sasa silaha gani sasa unobeba wewe? Khariji akikuumbisha kidogo, ngoja kwanza kukutana na mtu. Na maana watu wengi waliingia, hawa maansari sunna waliingia katika ukhawarij kwa kiasi kikubwa. 90% ya makhawarij wa kutoka kwa wapiga dufu, kwa sababu ya watu hawakujengwa katika misingi hii. Kwa kikaa ile aonyeshwa na yale mapicha ya nguru wako, mtu ana siku ya pili kapanda hamasa, hata kwenda Somalia. Sasa Somalia ndo kutua nani? Malakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard idha qila lakum man yaqul lakum. Sasa qila ni fi'l mad mabni ala man lam yusamma fa'il. Fa'il man? Anawaambia watu tokeni, man ni CD. Ni mtu kajirekodi chumbani alafu akakuletea CD ndo akwambia toka. Faidha stumfirtum fanfiru, mkiambua tokeni mtoke, man yaqul. Sasa unaona watu wengi wakaingia mpaka ile misikiti ya Ansar kulikutu Pangani, ilikuwa pana JTV pale tu yaonyeshwa. So na huu salafu umetusaidia sana huu. Leo TV zimeondoshwa mpaka dishi, japo kihaya, lakini ilikuwa ma TV ya kai. Na kuna mtu yani mwalimu ndo kazi yake CD za Abudhurogu anabani. Na wala tusitumainishe kwamba kwa sababu ushakuwa salafi kwamba unaweza usipatwe na shubha. Man ya'malu al-bala'a ba'da Ibrahim yaqulu Ibrahim at-Taymi aliposema Ibrahim wa junubuni wa baniya an na'budu al-asnam, niepushe mimi na watoto wangu kufanyaje? Kuabudu masanamu. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dini fa inna al-quluba bayna usbu'ay ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Hizi nyoyo zipo katika vidole viwili vya Allah, azigeuza atakavyo. Kumuomba Allah na watu kujifundisha kusoma, kujipamba na silaha, kwa sababu mapambano yanaendelea. Lakini usio kujitoimanisha kwamba mimi naweza nikarudi tena nikawa khariji au naweza nikawa sufi. Wapi bwana? Kuna watu wakubwa walikuwa maimamu, kwa nafikiri watu walioingia katika falsafa mpaka walipokuja kutubia, ingekuwa kuna muda tukatoa ile mifano. Nafikiri waliingia kwa nini? Watu walikuwa wana akili kuliko wewe. Na ndio maana katika jambo hatari analifanya al-Imamu Ibn Taymiyyah, wanaotoa wanasema ni namna alipojibu wana falsafa kwa falsafa. Alikuwa anaijua sana falsafa, alisoma sana, na ndio maana aliwajibu sana kwa kutumia falsafa. Watu wakawa wanamwogopea, akabakia salama katika akida. Kazi aliyofanya ni kazi ya hatari, kama vile unamua nyoka kwenye mayai huko yataka mayai. Kazi ya hatari, kwa sababu kuna watu waliingia katika elimu za falsafa, japokuwa yeye hakuingia kuhusu, aliingia kupambana nao. Na ndio maana ukisoma vile vitabu anachoelezea kwamba hakuna mpingano kati ya akili na dalili, kwa anaieleza akili ile, akili salimu ya subhanahu. Unaweza ukasoma uelewe kama atadmuria, ukisoma kuna mlango kama wa saba hivi, masiasau wa saba wa sita. Sheikh al-Uthaymeen mwenye kauluka, yani kila ukisoma uelewe namna anapowajibu wale watu wa bid'a, kwa sababu ya kutia akili zao katika mambo ya sifati, kwa anapambana na zile akili. Sawa, kuna watu waliingia katika elimu za falsafa wakapotea, walikuwa na akili kuliko wewe. Sasa tusijitumainishe, tumeelewana kwa bil jumla. Maneno ya mwisho ya Sheikh alisema, yani mtu wa sunna ni gharibu fi dunyahu wa akhirati. Nadhani nimezungumza sana, lakini siku ya mwisho. Kwa hiyo inshallah haya ndio ambayo nimeyaona kwa karibu, tuyafikishe katika masiku haya mawili, na tumuombe Allah tabarak wa taala ajalie yawe haya kwanza ni faida kwa waliozungumza na wale wanaosikiliza. Kwa hakika haya mambo ya elimu, raha yake ni kadiri unavyosema, kadiri unavyosoma, kadiri unavyosomesha. Na ukiwa umefanya jambo lillahi tabarak wa taala, basi Allah anazidi kukupa kuongezea. Ukitalii ukasomeshe watu, ukapitia nayo wazidi kujifundisha, unatafuta vile na vile utunge faida uandike, wazidi kupata faida. Kwa haya Allah ajalie ni faida kwetu na faida kwenu. Sawa, na sisi hatufanyi mabaya fashion. Yaani sisi hatuko hapa kwa kutujifundisha kuzungumza, tuko na maonyesho kama ya madrasa. Sijui mwanaelewa vizuri. Sababu kuna watu mtu anaweza kujifungia chumbani peke yake. Peke yake, anajifungia chumbani peke yake hapo azungumza. Alafu hiyo CD pia atakauze. Kwa CD alokaa peke yake chumbani, sababu ukikaa peke yako chumbani kwa kuzungumza katika elimu za kuzungumza, ni jambo unakuwa huna ufanisi. Kwa sababu unapozungumza unatakiwa uwe na hadhira, au sio? Sasa hadhira yako inakuwa ni ukuta, au kama kitanda cha mkeo ndo hadhira yako eh? Sasa kuna watu kwa wako vyumbani wanakaa wanazungumza kama vile maonyesho, alafu ile CD pia yauzwa, au za ile CD alokaa peke yake chumbani. Sasa tufanye hivyo? Sisi hatufanyi maonyesho wala tujifundishe kuzungumza. Tuzungumza, tufaidike sisi tunaosema, na wale wanaosikiliza wapate faida. Watu wajirekebishe. Haya mambo tunayozungumza watu wafaidike. Hii ni bishara mtu salafi, gharibu na kadha. Mtu azidi kutamakkan katika njia, asije akayumba, asije akatoka. Ndio tunavyo yani tufundishana, utuelezana, tuende hivyo. Sio tena kama vile tunasomea tunasemea maiti kama cha watu au wapiga kinyago konzi kwa mwisho aumia yule anaopiga tu, kazi watu waumia vifua tu, watu wana kazi ya kuumia vifua tu. Lakini wale wanaoambiwa hawataki kuelewa. Sisi hatuko hivyo. Tumuombe Allah tabarak wa taala yani min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والله أعلم.